opakowania lub etykietą. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O poranku Hamas uwolni 20 izraelskich zakładników. W rozmowie z mediami potwierdza to amerykański wiceprezydent. Trwa dochodzenie po strzelaninie na Wyspie Świętej Heleny w Karolinie Południowej w USA. Zginęły tam 4 osoby, około 20 jest rannych. Kto wejdzie do trzeciego etapu konkursu chopinowskiego? Tego dowiemy się dzisiaj późnym wieczorem. W ciągu najbliższej doby Hamas uwolni 20 izraelskich zakładników, potwierdził wiceprezydent USA J.D. Vance. W wywiadzie dla stacji ABC zadeklarował, że osiągnięte porozumienie między Izraelem i Hamasem zakończy konflikt w Strefie Gazy. Vance zaznaczył, że rozejm będą monitorować amerykańscy żołnierze, którzy jednak nie będą stacjonować w Gazie ani w Izraelu. Będą monitorować warunki zawieszenia broni, począwszy od tego, aby izraelskie wojska znajdowały się w uzgodnionej linii, czy upewnienia się, że Hamas nie atakuje niewinnych Izraelczyków. Zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić, że pokój faktycznie się utrzyma. Nie jest naszym zamiarem wysyłanie wojsk do Strefy Gazy czy do Izraela. W tym względzie doszło do pewnego przekłamania, ale będziemy monitorować pokój, aby przetrwał. Jutro w Sharm el-Sheikh w Egipcie ma odbyć się szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy. Spotkaniu będą przewodniczyć prezydenci Stanów Zjednoczonych i Egiptu. Na szczyt przybędą przywódcy ponad 20 państw, m.in. prezydent Francji, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii oraz kanclerz Niemiec. 4 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w strzelaninie w jednym z barów na Wyspie Świętej Heleny w Karolinie Południowej w USA. 4 osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie krytycznym. Tożsamość ofiar nie jest znana. Na miejscu wciąż pracują służby. W związku ze zdarzeniem nikogo nie zatrzymano, ale biuro szeryfa poinformowało, że prowadzi dochodzenie wobec, tu cytat, osoby będącej przedmiotem zainteresowania. Według wstępnych informacji w momencie strzelaniny w barze znajdowały się setki osób. Każdego dnia w Polsce z powodu raka szyjki macicy umierają 4 kobiety, alarmuje Martyna Wyżykowska z fundacji sekset.pl. W Polskim Radiu podkreślała, że kluczową rolę w profilaktyce odgrywa szczepienie przeciwko wirusowi HPV. Zaznaczała, że pełną ochronę zapewniają 3 dawki preparatu, który jest całkowicie bezpieczny. Ta szczepionka, tak samo jak każda inna, każdy inny lek, może powodować skutki uboczne. W przypadku szczepienia na HPV jest to niezwykle rzadkie. Jest to rzadsze, są skutki uboczne niż w przypadku innych szczepień profilaktycznych, a dodatkowo 98% tego ułamka przypadków, gdzie wystąpiły skutki uboczne, 98% to są dolegliwości typu ból ręki po szczepieniu. Więc mówimy tutaj o szczepionce, która jest bardzo bezpieczna. Październik to też najlepszy moment, aby wzmocnić odporność przed sezonem infekcyjnym. Zalecane są jednorazowe szczepienia przeciwko grypie i RSV, które można wykonać także w aptekach. Około 23:00 okaże się, kto wejdzie do trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Poranną sesję ostatniego dnia drugiego etapu rozpoczął występ polskiego pianisty Jehudy Prokopowicza. Zagrał m.in. mazurki. Ja kocham mazurki. Ja naprawdę kocham mazurki. One są najbliższe mojemu sercu z utworów Chopina, ponieważ są taką jego esencją, jego duszy, chociaż są tak króciutkie. To jest niesamowite. Dlatego lubię je wykonywać, ponieważ czuję, że on tam oddał najwięcej swojego serca. Trzeci etap jest zaplanowany od 14 do 16 października, a finał od 18 do 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże, miejscami możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. Jutro na krańcach południowych oraz okresami na północnym wschodzie zachmurzenie wzrastające do dużego. Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Wysoko w górach także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 9-11 stopni na wschodzie do 13-14 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Do zgłoszeń gotowi start!

zabrakło nam. Mili Państwo, dzisiaj jest taki wieczór, kiedy bardzo chciałabym, żebyśmy się wszyscy połączyli w wiadomym celu. A my akurat potrafimy się łączyć za pomocą takiego języka, jaki teraz słyszycie, czyli muzyką, melodią, dźwiękiem, i do tego Was chciałabym zaprosić. Połączą się wszyscy. Można głośniej. Zapraszam Was do tego. Chcemy Was usłyszeć. Bartosz Śniadecki i nasz wspaniały chór. Wskutek oblężeń szpitale na południu pracują ponad możliwości. Oddziały są przepełnione. Brakuje antybiotyków i podstawowych materiałów. Natalia Grosiak zaśpiewa dla Państwa utwór Jesteś piękny. Dobry wieczór. To jest Lesman. Zagramy dzisiaj piosenkę szczególną, ponieważ jest to pierwsza piosenka, którą wspólnie skomponowaliśmy. Nazywa się ona Jest piękny i jest jak najbardziej w temacie dzisiejszego wieczoru. Jesteś piękny, doskonały, jedyny taki. Jesteś dobry, kompletny, nieważne jak cię nazwą. Jesteś piękny, jesteś pełny, niejednoznaczny. Gwiaździ z tego schodzisz nieba, tam wracasz, człowieku. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Wolne serce, wolne gardło i twój głos. cię przytulam i cię widzę, jestem tobą. Mogę wszystko, mogę pójść tam, gdzie zechcę. To jest moja wolna wola, wybieram, nie umieram. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nurt. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać, której możesz zmieniać Lekarze bez granic wzywają do ochrony pacjentów i umożliwienia ewakuacji medycznych tym, którzy pilnie potrzebują opieki niedostępnej na miejscu, ale z prawem powrotu do Gazy. Trzecie świadectwo osoby, która jest kierowniczką zespołu farmaceutycznego, przeczyta Justyna Wasilewska. Mam na imię Weam. Uważam, że to piękne imię. Nadała mi je moja mama. Zmarła na raka, kiedy miałam 8 lat. Więc kocham swoje imię, bo moja mama je kochała. Poza tym jest dla mnie idealne, bo oznacza pokój, miłość i harmonię. A każdy, kto mnie spotyka, mówi, że przynoszę pozytywną energię. Kieruję 23-osobowym zespołem farmaceutów. Armia, farmacja, tak o sobie mówimy. Zapytaj, kogo chcesz. Jesteśmy najszczęśliwszym zespołem w szpitalu. Po porannym spotkaniu puszczam wszystkim muzykę. Jeśli chcą, tańczą, to tańczą. Jeśli chcą śpiewać, to śpiewają. Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez przerwy. Wszyscy są pod ogromną presją. Cały czas mamy masowy napływ ofiar. Wszyscy w Gazie przeżywają koszmar z bombardowaniami, przesiedleniami, głodem, więc po prostu staram się trochę im to ułatwić. Kiedy pomagam innym, czuję, że robię coś dobrego, że jestem w tym życiu pożyteczna. W islamie, jeśli powiesz komuś miłe słowo, to jest to również dobro dla ciebie. Więc jeśli ktoś się uśmiecha i mówi, dobra robota, udało ci się, przeżyłeś kolejny dzień, to dla nas ważne. Staram się uśmiechać od ucha do ucha, ale w środku, w sercu nie. W sercu wcale nie jestem szczęśliwa. Byłam Atalayah, kierowniczka zespołu farmaceutycznego Lekarze bez granic. Lekarze bez granic odnotowali liczne ataki na pracowników i placówki humanitarne. Nawet obszary określane jako strefy humanitarne nie są w Strefie Gazy bezpieczne. Odwaga, czyli wierność temu, co najważniejsze. Wrońska w utworze Nieustraszeni. Jesteśmy nieustraszeni, bo w oczach widzę nasz zew, gdy srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej plam. Nieustraszeni do końca, nie oglądamy się wstecz, w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask, czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk, czuję to, co czujesz ty. Dumni prosto w twarz, mimo że ziemia drży. Spojrzenie błysk w autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi, ja i ty. Wyrywa w nocy krzyk, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask, czuję to, co każde z nas. Nocy krzyk, czuję to, co czujesz ty. Dumni prosto w twarz, mimo że ziemia drży. Dziękuję bardzo. Michał Salamon. Lekarze bez granic opiekują się także zdrowiem psychicznym, prowadząc konsultacje i wsparcie dla osób po traumach wojennych. A teraz przed Państwem Wiktor Dyduła, tak jak tutaj stoję. Pozostanę. Jestem przekonany, że to nie przypadek. Machasz do mnie mocno, głośno i wyraźnie. Skrupulatnie patrzę, przyglądam się uparcie, bo wiem, że już cię nigdy więcej nie zobaczę. Głośniej niż myślę i rzeczywiście trudno do mnie dotrzeć, trudno do mnie dotrzeć. Wiem, to nie najprostsze tłumaczyć mi cokolwiek. Tak jak tutaj stoję, tak jak tutaj stoję. Siedzą znów, witają tak jak zawsze. Na werandzie z otwartymi ramionami aż do nich trafię. Naleśniki leżą ładnie, w rzędzie układane. Z czekoladą ciasto sercem zawijane. Skrupulatnie patrzę, przyglądam się uparcie, bo wiem, że już was nigdy więcej nie zobaczę. I milczę głośniej niż myślę i rzeczywiście trudno do mnie to. Trudno do mnie dotrzeć. Wiem, to nie najprostsze wytłumaczyć mi cokolwiek. Tak jak tutaj stoję i milczę głośniej niż myślę i rzeczywiście trudno do mnie dotrzeć. Trudno do mnie dotrzeć. Wiem, to nie najprostsze wytłumaczyć mi cokolwiek. Tak jak tutaj stoję, tak jak tutaj stoję, tak jak tutaj stoję. Skrupulatnie patrzę, przyglądam się uparcie, bo chcę zobaczyć wasze uśmiechnięte twarze. Skrupulatnie patrzę, zapamiętam to dokładnie, bo chcę zobaczyć wasze uśmiechnięte twarze. Skrupulatnie patrzę, zapamiętam to dokładnie, na wypadek, gdybym was już więcej nie zobaczył. Dziękuję. Dostęp pomocy humanitarnej jest niewystarczający i nieregularny. Lekarze bez granic alarmują, że taki dostęp nie wystarcza do utrzymania życia tysięcy pacjentów. Przed Państwem Julia Kamińska w utworze Well Have All the Flowers Gone. Lekarze bez granic od października 23 roku uzyskały zgodę na ewakuację zaledwie 58 osób. 10 września Lekarze bez granic uzyskali pozwolenie na ewakuację medyczną z Gazy do Jordanii 8 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Połowa z nich była niedożywiona. Teraz zapraszamy do posłuchania Natalii Schroeder w utworze Nim wstanie dzień. Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front. Gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały góg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan, złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się przed nami. Znów wspominamy ten podły czas, porę pusz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za dzień, za dwa, za noc, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczeka się wstanie świt. Wstanie świt. Wstanie. Arciszewski. Lekarze bez granic publikują regularnie raporty dokumentujące zniszczenia i ograniczenia w dostępie do opieki. A teraz muzyka bez słów. Natan Kryszak i jego instrumentalne solo. W warunkach braku bezpieczeństwa kliniki polowe i zespoły wyjazdowe Lekarzy Bez Granic udzielają pomocy doraźnej najbliżej ludzi, którzy jej potrzebują. Lekarze Bez Granic prowadzą w Gazie dwa szpitale polowe. Konieczność otwierania szpitali polowych w miastach ukazuje, jak wielka jest skala zniszczeń. Przez cały koncert artystom Państwu towarzyszy chór złożony z trzech chórów. Warszawski ansambl międzypokoleniowy, Soul Connection, Gospel Group i Decybele. Ten chór wystąpił już z nami. Przewodzi mu pani Agnieszka Piotrowska. Chór występował dla Gazy już dwa lata temu i dzisiaj, tak jak dwa lata temu, razem z Gabą Kulką, People Have the Power. in my dreaming of an aspect bright and fair. And my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered near in the form of shining valleys where the pure air recognized, and my senses newly opened as I awakened to the cry that the people have the power to redeem the work of fools from the meek. The graces shower, it's decreed that people suspect, bending low as if to hear, and the army seized advancing, cause the people had their ear, and the shepherds and the soldiers, and they laid among the stars, exchanging visions, laying arms to waste in the dust, in the form of shining valleys where the pure air recognized, and my senses newly opened, I awakened to the cry. The people have the power. People have the power. People have the power. People have the power. Believe it. Lekarze bez granic wspierają oddziały ratunkowe i chirurgię urazową. Leczą rany po wybuchach i po strzałach, niedobory krwi, ale zasoby leków pozostają krytyczne. Przed państwem utwór o tym, czego byśmy nie chcieli, czyli niemiłość. Przed państwem organek. Pisząc tę piosenkę kilka lat temu, miałem takie przeczucie, że ona się jeszcze nie,

Thank you for doing this. Thank you for being the free people of the world and to actually have a stand on what's happening. So thank you for allowing me to celebrate my culture with you. And thank you for being here. دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويلو ويلو من الله لا سهر على نجوم الليل انا داويلو شيل شيل عالجمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل هيل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويلو ويلو من الله لسهر على نجوم الليل انا داويلو. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie drugiej części koncertu zagranego 5 października w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Artyści grali, aby wesprzeć działalność Lekarzy Bez Granic w Strefie Gazy. Tę działalność można wesprzeć także wchodząc na stronę pomagam.pl/strefa-gazy. Tam cały czas trwa zbiórka środków, a koncert w całości w wersji wideo dostępny jest na YouTubie Trójki w każdym dowolnie wybranym momencie. Zapraszamy i dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Babciu, a czemu masz taki fajny telefon? Bo kupiłam w aplikacji Media Expert. A babciu, a ten telewizor? A też z aplikacji Media Expert. A pralkę, lodówkę i te rzeczy do kuchni? No mówię ci, wilku, że z aplikacji Media Expert. No to babciu, to ja chyba też szybko sobie założę, bo gajowy idzie. Ja ci dam gajowego. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Jedyny koncert Sun Kill Moon w Polsce. Mark Kozelek, charyzmatyczny głos i mistrz nastrojowych opowieści, wystąpi 16 października w warszawskiej Proximie. Bilety dostępne na eventim.pl. Sun Kill Moon. Poleca Radiowa Trójka. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ty widzisz go? Widzę. Kto to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrapce. Nowość! Zdrapka Big Zdrap. Zdrap nawet 1 000 000 zł. Kupuj w punktach Lotto.